Armin in deze editie van de House Top 1000 op 24. Bla bla bla. 538. De House Top 1000. 10 keer in de lijst, dus Armin van Buuren. Hoogste notering, bla bla bla. Armin maakte de track samen met producer Bully Songs. En de vocalen zijn van het zoontje van die Bully. Dat is wel lachen. Die Eden die heeft dat gewoon even ingezongen, gerapt. We hebben inmiddels bezoek in de studio. Hij is gearriveerd in de parkeergarage in de catacombe van Radio 58. Voor deze finale van de House Top 1000. Dames en heren, geef hem een warm applaus. De one and only, Benny Rodriguez. Yeah. Ja, goedenavond man. Hallo. En een warm welkom Ben. Dankjewel, superleuk om er te zijn. Jij hebt net nog op een dansvloer gestaan ergens. Ik kom letterlijk net uit de Bret in Amsterdam rollen. Waar een afterparty van Slapfunk Records gaande was. 36 uur durend feest. En, wow. Ja, ik trek hem nog even door hier. Waar heb je dit weekend allemaal gedraaid, Penny? Ik ben sinds donderdag bezig. Ik heb donderdag in Utrecht gedraaid. Vrijdag op Digital. Zaterdag in Rotterdam. Gisteren Thuishaven. Superleuk. En net in Bret Amsterdam, wat ook echt fantastisch was. Dus wow. Ik heb echt een top weekend en we gaan het mooi afsluiten hier. Wat was een van de tracks van de dag die je net hebt gedraaid daar? Oh, zo, nou, de laatste plaat net in Bret. Ja, een plaat die ik echt al zeker 20 jaar probeerde te draaien. En het is net gelukt. Het is een track van Daniel Dixon, DJ Pierre remix. Oh, wow. Die gaan we denk ik niet tegenkomen in de House Top 1000. Maar ik heb hem nu even genoemd. Dus ja, precies. Volgend jaar ga ik erop stemmen. Dan moet dat goed komen, man. Wie weet. Ja, goed dat je er bent. En je blijft lekker tot het einde, toch? Hangen hier in de studio. Fantastisch, man. We zijn er nou toch. Ja, we zijn er nou toch. Zo is het ook, man. Lekker. En hoe waren die mensen in de mood daar? 36 uur party. Waren ze allemaal feest en fruitig? Ja, de sfeer was fantastisch. Ja. Want zeg maar, je hebt ik deed een middagslot van 15 tot 18. Militair. Tijd, sorry. Ja, precies. Ja. 15 tot 18. Ja. Soldaat Rodriguez. Ja, gewoon even normaal Nederlands, maar ja, dat is mijn systeem. Geef 8. Maar dan tussen 15 en 18 heb je dan een soort van mix tussen de mensen die er al zijn. Die al de hele nacht doorhalen. En de mensen die net aankomen. Dus je hebt echt een hele gezonde mix van oud zweet en frisse krachten. En dat geeft gewoon een hele mooie dynamische sfeer. Nou, wat goed, man. Ja, dan maak ik even een bruggetje naar de volgende man die naast je staat. Die staat genoteerd in de lijst. Ik heb ooit een keer bij Club Organza, was een afterclub, dacht ik zet mijn wekkers morgen om 5 uur. En dan ga ik gewoon daar naartoe. En Jurgen zegt, jij moet hier met mij gezellig komen draaien. Ik kwam er helemaal fris binnen, maar er was het feest ook al een etmaal aan de gang, Jurgen. Ja. Zo, maar wat een plek was dat ook. Ja, dat was heel vaag. Ja, dat was heel vaag, maar wel heel gezellig. Leuk. En je staat genoteerd op nummer 23. DJ Jurgen presents Alice DJ, Better Off Alone. Ja, ik ben blij om weer in de lijst te staan, uiteraard. Jojo een beetje heen en weer al die jaren. Twee jaar geleden volgens mij tot 10 nog. Toen eruit geknald, nu de nummer 23. Maar ja, ik heb toch 977 platen achter me gelaten, denk ik, tot bij mezelf. En bedankt voor het stemmen, zeg ik dan. Ja, wat een waanzinnige prestatie. Ja, toch? Jij gaat ook wel even mee. Ik ben je op heel veel feesten tegengekomen. Je draait nog veel met Mark van Dalen en zo. Ook op de Thuishaven dingen, de IT ook, volgende week weer. Ja. Lekker man, lekker. Hey, ja, dan vind ik het wel leuk om te weten, waar was je toen dit werd gemaakt? Waar was ik toen dit? Ja, toen je dit bedacht. Wat voor weekend was dat? Wat voor week? Waar is dit gecreëerd? In welke vibe zat je? In welke vibe zat je? Nou, het is gecreëerd in een bunker hier niet zo ver vandaan. De oude Duitse bunker, toch? Ja. Dus, nee, maar we hadden een stuk of 3, 4 tracks hadden we gemaakt om te testen. Ik draaide toen in de Escape op zondagavond. Deze plaat vond ik eigenlijk de minste van de 4. Ja. En genoeg, ik vond hem een beetje te Duits. Zo van weet ik dat ik dat zei. Ja. Ik draaide hem in de Escape en die hele tent ging los. En toen hadden we zoiets van, nou, dan moet dit toch maar de single gaan worden. Ja. En de rest is geschiedenis, want volgens mij in 80 landen heeft hij in de top 10 gestaan. En nog steeds, draait hij lekker mee. Ik ben heel blij. Lekker man, fantastisch. Ja. Was dat de After Hour Power die zondagavond toen in Escape? Fendi, Hour Power, ja. Ja, leuk man, leuk. Hey, kondig mezelf toch even snel aan. Oké. Nou, dank je voor het stemmen. Nummer 23 dit jaar in de House Top 1000. Ja, DJ Jurgen, altijd een beetje raar om jezelf aan te doen. Ja, zo grappig toch, lekker man. Better Off Alone. 538. 22. I am excited. Powerful. Vaticaanstad. DHS. Toch wel de moeder alle klassiekers een beetje. The House of God. 538. The House Top 1000. In de House Top 1000 op Radio 538. Het is tweede paasdag. Het is 7:08. En je hoorde The House of God op 22. Dimensional Holophonic Sound. Het pseudoniem van deze muzikant Benjamin Stokes. Ja, dan ben ik blij met de afkorting. Ja. Heel blij met de afkorting, DHS, lekker. Benny Rodriguez is de gast in de studio, mocht je net het apparaat aan hebben gezet. Hij komt net van een feestje en is sinds donderdag in touw. Benny, doe je veel sporten? Wat is je geheim om fit te blijven? Hebt iemand? Nou, ik ben niet fit, maar ik ben wel veel afgevallen afgelopen 1,5 jaar. Maar dat doe ik eigenlijk door elke dag 2 uur te wandelen. Gewoon wandelen. Ja, dat is ook 10.000 stappen. Je social media game, dat zijn ook gewoon foto's met de hond, toch? Ja, twee hond, honden korte zelfs. Broek. En ja, ik wandel niet met de honden, dat doet mijn vrouw. Maar tenminste, niet 10 kilometer. Dat vinden ze niet zo fijn, denk ik. Maar nee, ik wandel elke dag 1 uur op de loopband en 1 uur buiten in de stad. En ja, voor de rest, ik drink geen alcohol, ik gebruik geen drugs. En dat zeggen heel veel DJ's, maar ik heb nog nooit drugs gebruikt in mijn leven. Gewoon lekker, de muziek is de drugs. Precies, dus ja, dat houdt me heel erg fit en scherp. Mag ik hopen. En ja, voor de rest gewoon een beetje... Nou, ik heb elkaar heel veel jaren niet gezien. Je kwam naar binnen. Ik denk, deze guy, hij is gewoon geen dag ouder geworden. Geen jaar ouder geworden. Nou ja. Het ziet er goed uit. Dankjewel, dankjewel. En tof dat je er bent. Leuk om te zijn. Ja, leuk. We hebben Jelte qua schema. Hoe lopen we? Ja, we lopen een beetje achter, maar het is alleen maar goed. Moeten deze tracks natuurlijk gewoon allemaal helemaal recht doen... door ze gewoon helemaal te draaien. Ja, ja, precies. En ik zag net weer iemand met een Henny-stofzuiger door het pand heen gaan. Dus dat gaat helemaal goed. Ja. Op de Discord-chat is het heel gezellig. Leuk, appjes in de 58-app mogen ook gewoon deze kant op. Lekker DJ Jurgen net, jongens. Chapeau, bedankt voor je jarenlange support... bij de House Top 1000 app PVD. Potverdikken, jongens. Genieten, The House of God. Zometeen, nu al zin in Human Resource. Dominator, uit mijn dorp, Hendrik Ido Ambacht. Ook best trots op. 21, André Tannenberger, 9 p.m. till I come. Klussen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met tuingereedschap van onder andere Kerger en Von Rock... nu tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn.

sucker, there is no other. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. Wanna kiss myself. One and only dominator. Wanna kiss myself. Wanna kiss myself. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. No other. No other. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Sucker, there is no other. No other. No other. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Wanna kiss myself. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Wanna kiss myself. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. House music. Dit is The House Top 1000. It's a spiritual thing. The House Top 1000. 538 19. Thank you. alsof je een soort klankschalen meditatie op de eigen koop. 538. Wat een banger is dit. Capricorn, 20 Hertz. Lekker. Een alias van een Nederlandse gast, Hans Beekhout, hè, deze 20 Hertz. Zeg maar de ondergrens van ons menselijk gehoorbereik, zeg maar. Als je een paar jaren in de club hebt gestaan, dan wordt dat waarschijnlijk 40 Hertz. Maar dat is een heel ander verhaal. Ondertussen in de Discord-chat over de House Top 1000 zie ik allemaal gifjes van een stofzuiger voorbij komen. Daar is het gezellig. Niemand wil meer één beat missen, want dit is de finale van de House Top 1000. Ja, en de mensen die de klassiekers hebben gemaakt, hebben we ook gewoon hier in de studio staan. Dat is mooi. Bijvoorbeeld ook de volgende notering. Op nummer 18, Atlantic Ocean, een hit uit 94, Waterfall. De makers van dit anthem in de studio. Lex van Koeverde en René van der Weijden. Yes! Zo, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zo, welkom in ons kelderbunker. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Hey jongens, hoe is het? Ja, goed. Gezellig. Altijd goed met het paasweekend. Ja. En is het nou waar wat ze zeggen dat de volgende hit in 2 uurtjes is gemaakt? Nou... Ja, gedeeltelijk. Het was eigenlijk een B-kant. Ja, het was eigenlijk de B-kant. Het was een B-kant. Van welke? Van de A-kant. Van de A-kant. Dat was een dubbele A-kant of een dubbele B-kant? Het was eigenlijk die we later Mimosa hebben genoemd. Oh ja. En ja, weet je, we hadden die gemaakt. En toen waren we even gaan eten. En heel het pand waar we toen in zaten, dat is natuurlijk kenmerkende de sfeer. Human Resource zat daar. Mark van Dalen, Lucien Voort nog een blauwe maandag. Ja, mooi. Speedy J, de studio naast mij. En wij zaten gewoon in die vibe. En Lex was even naar huis gegaan, toen kwamen we terug. En toen hebben we de bot volgemaakt. Alleen, de volgende dag, en dat mag Lex vertellen, werd er besloten dat dat niet de B-kant moest worden, maar de A-kant. Ja, dat gaat Lex vertellen. De volgende dag ging ik naar België, waar ik toen mijn platen perste. Want ik had het label. En op een gegeven moment zaten we bij die perserij dat ding te snijden. Wat ik nu overigens zelf doe de hele dag. En ik weet niet, wat is het? Wat is het? Ja, maak maar van A, B en van B, A. En zo is het gegaan. En toen zaten wij in Amsterdam bij een DJ-contest, zaten we in de jury. En toen was ineens Amsterdam onze plaat. Oh, dat is raar, hè? En toen ging het als een waterval eigenlijk. Ja, fantastisch. Toch goed dat is gegaan. En dus zonder overleg eigenlijk. Je hebt het gewoon zelf besloten te doen. Ja, min of meer wel. Ja. Ja, maar mooi, ja, dat zat wel goed. Ja, we werden niet gedwongen of zo. Andere tijden. Nee, het was echt gewoon, ja. En ja, op een gegeven moment toen ging de telefoon, kwam PWL, Piet Waterman. Ja, wauw. Ja. En die plaat wil ik wel hebben. Nou, oké, okay, toen... Ja, fantastisch. Wat en dat was echt leuk. Lekker, hoor. En dat was de geboorte van de waterval. Atlantic Ocean, het jaar beschrijven 1994. Lex van Koeverde, René van der Weijden. Atlantic Ocean nummer 18 in de House Top 1000. 3A presents The House Top 1000. 17. Ja, wat mij betreft wel, Sandra. Ik vind het een goed idee. Gewoon ieder weekend tot het hele weekend. Lekker. 538. The House Top 1000. Nummer 17. Het Universal Nation Push. Ja, op het legendarische label met een hoofdletter L. Bonsai Records. Volgens veel mensen een van de beste techno-trance-platen ooit gemaakt. Volgens mij een Belg, Maaike Dirks, die dit heeft gedaan. Karsten, goedenavond. Hoi, goedenavond jongens. Hoi, hoi. Hoe is het? Ja, alles lekker. Ik bedoel, het kippenvel kruipt langs je pilnaad omhoog. Kijk, als het langs je bilnaad omhoog kruipt, is het volgens mij goed kippenvel, toch? Ja. Lekker, man. Lekker. Geweldig. Goed. Ja, lekker. Ja, heb je ook een goede stereo-installatie en zo? Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Ja, dat hebben we zeker. Wij luisteren via de ether. Kijk, mooi. Ik heb al afgelopen weekend een aantal leuke reacties, filmpjes ook gestuurd. We hebben nog een ouderwetse ontvanger staan waar, nou, wat ons betreft, de audio, het signaal fantastisch uit de speakers klapt. Oh, dit klinkt heel serieus. Ja, dat klinkt heel serieus. Je bent een echte, Karsten. Wat goed. Ja, lekker. Hey, je hebt ook gestemd op deze, hè? Zeker weten. Een van de 25 keuzes, hè? Ja, precies. Was te weinig, hè, volgens mij. 25. Ja, helaas. Ja, en nou ja. Laat ik voorzichtig ja zeggen. Ja, maar gewoon, graag je mag eerlijk meer zijn. Platen willen stemmen. Ja, nou, dat gaan we voor de volgende keer gewoon regelen. En wat we ook moeten regelen volgende keer, maar dat zie je niet. We hebben geen basbox meer in de studio. Nee. Dat is zo'n subwoofer. Dat scheelt wel. En is volgens mij voor de buren van Radio Noordzee, anders dan hebben ze te veel bas. Oh, dat is even een intern dingetje. Gaan we ook fixen? Ja, intern dingetje. Ja, komt allemaal goed. Ja, komt allemaal goed. Wel belangrijk. Karsten, ik wens je een mooie avond. Zeker weten, jongens. Op naar de oppertiozen. We zo kijken het er naar uit. Later, man. Mooie avond, yo, hè. Hoi, groetjes. Hoi, hoi, groetjes. Hoi, hoi, hoi. Hey, Benny. Yes. Het fenomeen Dreamhouse, dat is Robert Maals, is toch wel een van de aanvoerders daarvan, toch? Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik ben zo benieuwd, heeft Benny Rodriguez dan ook soms een Dreamhouse-fase als hij thuis, zeg maar, vlak voor je naar bed gaat of zo? Of, wat draai jij dan? Ik luister veel naar Ambient. Wat eigenlijk misschien wel de ultieme Dreamhouse is. Maar ook de FX Twin, Alberto Balsam, dat soort dingen. Broeder en Dorfmeister. Ja, absoluut. Ja. Ik heb laatst nog alle represses op vinyl gehaald van alle albums van de FX Twins. En Boys of Canada, et cetera, et cetera. Ja. Ja, dat is voor mij gewoon mooie tripmuziek om te luisteren. En gewoon lekker een beetje de wereld achter je te laten. En, maar je hebt natuurlijk ook het Dreamhouse genre in het uit Italië. Wat echt met dancebeats eronder en dan hele melodieuze stukken er. Maar voor mij Dreamhouse, dan neig ik toch echt meer naar ambient. En, ja, mooi. We gaan druk verder met het genre Dreamhouse. Robert Maals maakte die grote hit. Het jaar 1995. Dit is Children.